radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 454 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama. La ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 454 i que amb tanta il·lusió i amb tanta passió fem per a totes vosaltres. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que avui ens acompanya als estudis de la ràdio. Estem molt ben acompanyades, avui és un programa d'allò més especial perquè tenim la participació de la nostra estimada família Fracàs, que ens venen a presentar en primícia el seu nou tema, Treballars de Pobres. Què passa, family? Com hola, estem? Hola, què tal? Hola. Contents, contents d'estar aquí. Bona tarda, bon moment en què estigueu escoltant això. I Dan, moltes ganes d'escoltar el que ens porta la gent de la família, molta il·lusió perquè estiguin aquí, moltíssimes gràcies per ser una vegada més amb els micros de Ràdio Trama. I el que farem serà seguir presentant a la gent dels estudis. El primer s'ha presentat, un que gairebé no arriba, però ha arribat en bon moment, és el nostre estimat reverendo Teclas. Què passa, Ricky, guapo? Passa, pues mira, amb problemes mecànics, la moto m'ha fet el tonto, però bueno, estic aquí amb retard, però estic aquí. Molt bé. A la seva banda, un tiro fijo, un que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca, directe des de Sant Jaume a Oliveres, és el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, bonic? Hola, bona tarda. Doncs aquí estem. Sembla que comencem en algun moment del vespre. Hem esperat el Ricky, finalment. No teníem clar si anàvem a començar sense ell, però això sense ell trontolla una mica. Màquines infernals. I tant, i tant. Sempre ens fan la guitza. I a la seva banda, un altre tiro fijo, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen castellà, és el nostre estimat Pou. Què tal? I ben tornat, Isma, que la setmana passada no vas poder-hi ser. Sí. Que ens vas deixar tirats a una entrevista amb el Valiente. Sí, mira, que coses al directe. Però ens va costar, ens va costar. Es notava que no hi era, et costava més. Què va? Segur que, bueno, segur no, jo ho vaig escoltar en directe i va ser un programazo, em va encantar escoltar-vos i ho vau tirar endavant d'allò més bé. Família, com esteu? Què ens expliqueu? Estem bé, contents. Bé, El Xavi, el Pol i el Guille ens han vingut avui a visitar i estem supercontentes que estigueu aquí. Nosaltres venir aquí. Nosaltres fem cançons per venir al pim-pam-pum. Sí, sí, sí. Sí, això ho hem dit totes vegades, però és veritat. Quan estem gravant un disc i diem, buah, quan anem al pim-pam-pum a explicar aquesta cançó, no. M'agrada molt, direm això. Quan posem dates de llançament, i això no és conya, el calendari mirem el dijous anterior. Sí, això ho fem. Sí, eh? Sempre, wow. Claro, claro. Bueno, la família sempre del nostre costat i nosaltres sempre fem costat a la gent de la família Fracàs, uns col·legues que avui tornen a passar pel pim-pam-pum. El programa d'avui, com sempre, també començarà amb una dedicatòria i la dedicatòria d'avui diu així. El dimarts 25 d'abril, l'associació Mi Barrio Seguro Barcelona van convocar una concentració contra el centre social ocupat La Ruïna i el Cubo a la vora de la plaça Bonanova de Barcelona, a escassos metres d'on se situen els centres socials ocupats del barri de Sant Gervasi. A la concentració hi van assistir i donaven suport valents, ciutadans, Vox, membres afins al Club Empel i joves d'ultradreta i de l'alta burgesia catalana. Durant aquest acte, un grup d'antifeixistes i solidàries amb el CCO que van plantar cara a la concentració ultra van rebre diverses càrregues policials, generant nombroses contusions a un bon nombre de manifestants, que van rebre cops de porra inclús quan havien caigut al terra. La complicitat entre feixistes i Mossos d'Esquadra es va fer evident en tot moment, atacant a les solidàries que van defensar l'espai i carregant amb molta violència, especialment quan les manifestants antifeixistes procedien a retirar-se. El setge policial al voltant del centre social ocupat La Ruïna es va allargar unes hores després. Cal destacar que hi van haver 8 companyes identificades i retingudes forçosament i que una persona va ser ferida per part d'un ultra amb una pistola de balins produint-li un trau a la cara. Aquesta ha sigut la primera concentració d'un seguit d'actes que volen reproduir setmanalment els partits feixistes. Sabem que la repressió policial i l'assetjament mediàtic i polític camuflat de clamor veïnal són fruit de la proliferació dels discurs de l'odi populistes que escampen aquests sectors de la dreta i l'ultradreta. Per això fem una crida a la solidaritat amb el CCO La Ruïna i la resta d'espais alliberats que estan sent instrumentalitzats per les campanyes de l'ultradreta. Per acabar amb els discursos racistes i aporofòbics de la inseguretat que són els que motiven l'augment del control i la repressió policial als nostres barris i espais. Davant dels seus atacs, qualsevol autodefensa és legítima. Anem a defensar els nostres espais a mort i per cada desallotjament ocuparem 10 cases més. Els vostres cops ens fan més fortes i reafirmen les nostres conviccions. La ruïna serà la tomba del feixisme. Les nostres cases són trinxeres. Des d'aquí tot el suport a l'agenda de la ruïna i ni un pas enrere contra el feixisme, clar que sí. Molt bé, després d'aquesta dedicatòria que tenia moltes ganes també d'oferir-vos, arriba el plat fort del programa d'avui, que és l'entrevista amb la família Fracàs, i que avui ens venen a presentar un nou treball. Un nou single. Una cançó. Avui venim mesurats. Ens agrada treballar poc, ja anem als mínims, És de pobres, no? Treballes de pobríssims. Vale, pues comencem amb l'entrevista. Vinga, som-hi. Vale, pues la primera pregunta és obligada. Quan veurà la llum el single? Dia del treball, pròxim 1 de maig, treballes de pobres. Recordatori per tothom. Molt bé, i per què traieu un single i no un disc? Què ha passat aquí? Que treballes de pobres. Bueno, ens sumem a aquesta tendència, a aquesta moda de treure singles, i per què hem de treure un disc? Si... Per què hem de treballar més si et fan el mateix cas? Treguis sí. 10 temes que en treguis un. Pues en traiem un i feu-nos casito. Sí, hola. Sí, sí. No, i és una idea molt ben pensada, que a més, si us fixeu, la majoria ja d'artistes és el que fan. Ja no hi ha artistes, pràcticament no hi ha artistes que treguin un treball sencer sense uns videoclips previs i uns singles i uns avançaments. Clar, és que treure un disc sencer és com de... Vale, però la gent li farà cas durant una setmana i després passarà una altra cosa, pues, anem a treure una cançó que ens porta menys feina i ens fareu el mateix cas. Us esteu actualitzant. Sí. ens estem relaxant també. I escolta, per què li heu posat aquest nom si és ben sabut que els músics esteu forrats? Hòstia, treballes de pobres, perquè... Bueno, jo crec que sembla molt obvi, però ens està passant que cada vegada, des de que alguns col·legues han començat a sentir el tema i tal, la gent ens comença a fer-se la frase seva i ens ho diuen, en plan de, hòstia, no, estic aquí perquè treballes de pobres i tal. És com de, calla, que això igual anava bé recordar-ho a la penya. No sé, treballes de pobres, sí que treballes per... Si treballes perquè necessites la pasta per viure, és perquè ets pobre, perquè si no necessitaries la pasta. Si treballes perquè vols tenir molta pasta per viure perquè t'has pujat aquest tren de vida i el que tal, ets pobre en valors o en temps perquè el gastes currant o el que sigui. Però sí, sí. Com sigui, tothom que està currant és pobre i és una cosa que és important ser-ne conscient. D'una forma o altra, és veritat. Sí, és allò que diuen que hi ha com la classe mitja, no? Que diuen, no, si som tots classe mitja els que estem d'això, i és un no, si estàs treballant no ets classe mitja. Exacte. O sigui, si has de treballar... Classe ociosa, aquesta existeix, que és la que no treballa, i després la resta és tothom classe treballadora. Punt. Exacte, i punt. I tant. I parlant de la cançó, quines diferències a nivell de música i lletra podem trobar al nou single de la família Fracàs? Hòstia, hi ha una mica d'escape. Ja. Sí o no? Hi ha una mica de 90s per allà, no? Hi ha una mica de... Eres un home... Sí, no... No hi ha res de... Molaria dir que portem alguna molt nou, però no. És tota la mateixa fórmula. És el mateix de sempre. Ens repetim, sí. I no sabem fer res més. És amb trist. La cançó està en moda trist. Abans sempre les fèiem amb alegre, aquesta l'hem fet amb trist, com que sembla que sigui més sèria, però... És el primer tema que fem en menor. No? Sí, sí, és el primer. I sí, bueno, perquè es feu una idea, quan digueu menor, aquí no tenim absolutament ni idea de què esteu parlant. Jo tampoc, perquè si feu tampoc. Una idea no sabeu de què estem parlant. Jo tampoc estic en el grup. Però menor és que sona trist i major és que sona alegre. És la primera cançó que sona trista, per dir-ho d'alguna manera, com sèria. No sé, després quan l'escoltem... Sí, sí. Això a primer del conservatori t'ho ensenyen, no? Menor, trista, sí, major, exacte. Alegre. No? Amb la guitarra és com si poses els quatre dits fas major, si poses només tres fas menor. Vale. Alguna cosa n'hem tret de... Informació molt important era aquesta. També ens podem haver quedat una mica igual, però... A partir d'ara, quan escoltem cançons, intentarem trobar el menor. Un exemple molt bàsic de menor és l'Himne de Catalunya. Ah, sí, és l'únic himne d'un país que està en menor, que és com vaia basura. Bueno, perquè vam perdre. Bajonazo, sí. Super trist, això. Saps? És alegria. Qui l'ha convidat amb aquest? Ja, però a mi la pell de gallina me'l posa el trist i l'altre no és. Ja, sí, no, clar, perquè vius en un país menor, com jo. Però la manca del mar menor. Sí que té aquest rotllo de tallar-se les venes, no? Vull dir, al final és una cançó que parla d'una... Exacte, parla de no trobar-se bé, problemes, això. Ah, no. I a nivell de bateria, en tupa, tutupa o tupa, patupa? Menys encara. Vam dir, què és el mínim? Doncs pues, menys. A la mínima expressió. Què és el que podem fer perquè el triquille treballi molt, molt, molt poc? I llavors no toques ni amb baquetes, toques amb palillos xinos. Vaig provar amb les mans, però no sonava bé. Molt bé, i si seguim amb més entrevista, a nivell de producció i masterització, qui s'ha encarregat i com ha anat la cosa? Això ho hem ficat en el forat on ho fiquem sempre, la mateixa gent de sempre. I aquí posem un asterisc i és com consultar anteriors entrevistes de pim-pam-pum. La gent de sempre. Aneu anteriors i allà ho expliquem. Ultramarinos. Exacte. No, però no ho havies de dir, tio, asterisc i que vagin a escoltar-les. Estem aconseguint que la gent busqui anteriors programes on vam venir. I a nivell d'imatge, gràfica, tot això... ha sortit una portada guapíssima, sí. No? Sí, aquí hem canviat la fórmula, és un petit canvi que hem fet. El Xavi ha fet un estudi. Sí, sí. No, li vam preguntar a l'Òscar Puig de Blowfuse. Perquè ens molava el rotllo de les seves composicions, de la forma que té de dibuixar, i el tio sí que ens va dir que guai i bueno, ens va fer la portada. Hosti, i us heu dibuixat la panxa també, una espiral o alguna F o alguna cosa així? No, oh, la panxa del seu pare, del pare dels bessons, va ser molt maco això. No, però molaria. De fet ens ha fet un colom amb un panxot que hi ha coses pintades. Hosti, que té unes reminiscències a l'Into the Spiral. Jo em pensava que anaves més, Pau, de si s'havien tatuat una família fracassa en algun lloc. S'han tatuat un esfinx d'un colom. Era just la següent pregunta, exacte. Quin tatuatge us heu fet arran d'aquesta cançó? Un colom. Perfecte. Un colom imperial. I teniu pensat de fer algun videoclip amb la cançó? O... L'hem fet. Contra tot pronòstic, hem treballat també en aquest sentit i sortirà un videoclip el dilluns. Que ningú veurà perquè o estaran a una mani o estaran de vacances, però hi haurà videoclip. I no aquesta vegada no només sortim nosaltres al videoclip. Cuidao. Ojo, eh? Cuidao. No m'ho crec, que la gent no se l'escolti. Tot i que sigui dia 1, en algun moment, inclús a la mani, pots dir... Esperem, perquè ha portat molta feina. Anem a fer una escolta. Per altres videoclips teníeu companyes també, no? Que havien participat. Sí, sí, però aquí no, aquí hem robat imatges. Perquè treballes de pobres, sí. Aquí hem robat. Clar que sí. M'imagino que si ho feu el dia 1 ho teniu en automàtic i es publica sol per vosaltres no treballar el dia 1 i no fer res, no? Hòstia, i si no ho heu pensat... No ho hem fet, ho hem de programar encara. Però encara estem a temps. Divendres laboral, que està demà, encara podem fer alguna cosa. Divendres, no? Dues horetes al matí per deixar-ho tot a punt i després ja marxem. Jo també pensava que potser estar a la família fracàs no és per treballar, sinó que és per plaer. De tal forma que... És per, la família fracàs és la nostra teràpia contra el treball. Sí. Però ens dona feina, és com un oxímoron. Sí, no? sí, ens dona feina, però és una feina que la, és maco perquè la major part de feina de família fracàs la fem durant hores de feina de nosaltres tres. Sí, sí. Cadascú està fent la seva telecadira des de casa seva i va avançant en, mentre cobra d'una empresa, va avançant en feina del grup. És un robo preciós. Bueno, a nosaltres ens passa exactament igual. Cada setmana hem de portar alguna cosa aquí. Això que no en senti qui regula el tema del treball, perquè s'acabarà el teletreball, sí, seria xungo. Serà un problema. Molt bé, i per continuar amb l'entrevista, ara ja estem amb les últimes preguntes. A qui va dedicada aquesta cançó, Treballes de pobres? Jo crec que a tothom que jo conec almenys sí, perquè no he conegut mai ningú que no necessités treballar. O sigui, tothom que treballa, sigui el que dèiem abans, sigui per la raó que sigui, sigui perquè vols més pasta i perquè estàs malalt, o perquè vols la pasta que necessites per sobreviure, pues ets pobre en alguna cosa, ja està. Tu ets pobre, tu que m'estàs escoltant, perquè si no em coneixes no m'estàs escoltant segurament, ets pobre, com jo, no passa res, abracem-nos. Assumim-ho. Molt bé. Pues em sembla que ara sí que ve l'última de les preguntes. Sí, us tenim moltes ganes d'escoltar el tema. O sigui, jo m'ho estic fent a sobre, una mica. Si el voleu escoltar, si voleu escoltar-lo ja, ens hem preparat una versió acústica de la cançó que esperem que us agradi molt. Un moment. Atenció, estan traient hem fet una adaptació, una cosa que pels meus ulls semblen flautes, una harmònica. British made. Proves de so? British made, qualitat anglesa. Tenim una versió, no deixen de sorprendre'ns, una versió colla, blues tio, preparada del tema, vale? No us parà menys de la família. És espectacular. Guille, dona l'entrada. I com marco l'entrada? Pues com quan l'assagem, com quan l'assagem. Ah. Oh, no, te bé, moltes gràcies, moltes gràcies. La família Fracàs fent-nos un tastet del que vindrà a continuació. Una versió acústica, perdona. Flipa. Acústico folk. Estem aprenent encara. Si algú, ja podeu deixar d'escoltar el programa, el que sonarà no és millor que això. De nosaltres, la resta que porten preparats. No m'ho crec, no m'ho crec. I en relació també amb aquesta primícia en directe que ens acabeu de regalar, sí. A on us podem escoltar properament? Teniu bolos? On podem anar? Espero que no en acústic, no sé si com ho teniu. Home, això. Si fem un acústic no vindràs? Estem treballant. Ho intentarem. Sobretot si aneu amb aquest pla. L'estem treballant. En plan acústic de vent. Sí. No, concerts que es puguin anunciar, tenim una ara a Vila de Cavalls, bueno, ara, tenim una Vila de Cavalls el dia 3 de juny. De juny. Va, ja està, al maig tenim vacances perquè treballes de pobres. Ah, ja. I perquè no ens ha sortit res. Però truqueu-nos, sisplau, tenim booking obert. A l'estiu hi haurà algunes dates que estan per anunciar, sí, que estan molt guapes. I tant. Yes. Contacteu-nos. 10 dates, no tant. Contacteu-nos, sisplau. Clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta entrevista, així una mica cutre, salxitxera, que ens hem tret de la màniga la gent del pim-pam-pum, sort que heu vingut per salvar-ho. Anem amb la música combativa que tant ens agrada, anem a catar aquest primer... Com a mínim, els convidats d'avui no ens han fotut el toque de que reconduïm l'entrevista. De moment no. Hi ha més qualitat avui. De moment no, de moment ho estem salvant. Vale, pues, si us sembla bé, anem amb aquest treballàs de pobres. Moltíssimes gràcies per portar-ho avui aquí al Pim Pam Pum, gent de la família. Moltes per nosaltres és un orgull cada vegada que veniu. I anem amb... tornem a treballar, tornarem a venir. I tant que sí. Sempre. Doncs cantem això. Som-hi. Treballàs de pobres! I tu què ets? Em pregunten tan sovint. Tu què fas? I mai sé què collons dir. A què et dediques? Jo doncs intento ser feliç. Però ni en feina ni a l'atur mai ho acabo aconseguint. Tinc 3.000 factures pendents de pagar. I un buit a l'estómac que sol no s'omplirà. A mi a casa em deien tu posa't a estudiar. Que si aprens molt i tu curres, lo boig arribarà. Part de treballar. Però si tens caps de setmana i 30 dies naturals. I tu què esperes? Que el moment de descansar. Serem joves i dinàmics fins als 65 anys. Tot sembla molt lògic, treballes per cobrar. I us posen el preu, tu per què vols opinar? No hi ha dubtes, t'han ensenyat a no pensar. Si només tens un martell, tot és un clau. Treballes de pobres. Ens han deixat enganyar. Treballes de pobres. Per ser riques de robar. Treballes de pobres. Tant d'esforç i indignitat. Penses que la teva vida no et pertany. Doncs és veritat. Que ens estan fotent el pèl. Entre fulls d'agendes perden anys sencers. Què he de fer per ser propietari del meu temps? I no tornar a plorar mai un diumenge a la nit. Doncs la solució no és el teu propi cap. Ni crear una empresa o tenir un càrrec més alt. Puja més amunt, t'inflaràs de merda igual. Però compte cada minut que has malgastat. Treballar és de pobres, treballar és de pobres, treballar és de pobres, treballar és de pobres. Ens hem deixat enganyar, treballar és de pobres, per ser ric has de robar, treballar és de pobres, tens esforç i dignitat. Ja tinc un parell d'idees sobre estat, o que treballin els mediocres que són molts i sempre estan molt motivats. Mare meva, com sonava això, eh? Espectaculars, la família Fracàs en primícia aquí al Pim Pam Pum amb aquest temazo, treballers de pobres que ens han ofert avui per a totes vosaltres que ens escolteu. Moltíssimes gràcies, família. Tremendo Delirium Tremens amb aquest treballers de pobres. La veritat és que moltíssimes ganes d'escoltar aquesta i totes les que hagin de venir. Ja sabeu que aquí ens encanta cada vegada que teniu una cosa tenir l'exclusiva i volem que seguiu venint vindrem i que seguiu comptant amb nosaltres. Amb cada tonteria no agafem, vindrem aquí perquè per això ho fem. No, pues nosaltres perquè a Sabadell només veniu per això, no? Sí, perquè sí. Si no és per vosaltres, el Guille no ens deixa entrar a Sabadell. Un cop a l'any. És que, mare meva, estàs a punt de posar-me la mascareta, vull dir, potser és passar-se. Cagonera Homo egarensis. Però sí, una màfla de Terrassa. Clar que sí. Molt bé, doncs si seguim encara més endavant. Sí, us sembla bé? No marxeu, que estem aquí per posar temazos de col·legues vostres, que sabem que hi ha col·legues vostres avui que posarem i a veure si li aliem una miqueta amb música enllaunada. Anem amb la música de les que hem portat. Qui comença? Jo puc començar, però també pots començar tu. Jo també, sí. Que és molt tranquil·leta la teva? Jo canto parella de cantautors. No és, la meva no és tan tranquil·leta. Doncs començo jo. Vinga, fem així. És en menor la teva o...? És important, això. És que són un duo, crec que un en menor i l'altre... Más por menos, menos, eh? Hòstia, una en cada to, que maco. No tinc ni idea, tio, no en tinc ni idea. Sonarà molt bé. Lo que sí que sé és que és... O sigui, és un doble tiro fijo, perquè són dos, una cantautora i un cantautor que segur que coneixeu per separat. Una és, merda, no ho he apuntat, eh? Una és A Flor de Piel, la cantautora. Sí. Sona, crec que no ha sonat aquí el Pim Pam Pum perquè ho vaig buscar i encara no havia sonat. Sí, la seguim per xarxes. I l'altra és el Quique Tormenta, el Làgrima, com és? Làgrimas en el desierto o algo així. També té varios, depèn del treball que treu, fica un nom o un altre. Doncs s'han ajuntat aquests dos màquines per crear una banda que es diu Actitud, ressaltant el tu, actitud, bueno, és com un, a la portada fan aquest joc de paraules, i deixeu-me dir que portaré moltes cançons d'aquest disco, perquè sí. Hi ha temàtiques per donar i per vendre, en acústic, en banda, hi ha de tot. Però bueno, la primera que us porto és una que es diu We, Not Me, o sigui, nosaltres, no jo, i que està dins de la secció Folies i Tant. Fotem-li! Ja us dic que moltes cançons on parlen de la temàtica o en fan alguna referència, perquè... Has pillat un filon. He pillat un filonaco. Ja eren un filon per separat, doncs ara s'han ajuntat i això és la bomba. Així que us deixo amb la cançó d'Actitud, We, Not Me. Som-hi! Querer la libertad que querer ser nosotras más libres. No es lo mismo querer la libertad que atacar solo a quien nos oprime. No es lo mismo querer la libertad que quererla pa' nuestras afines. Libertad es mucho más, libertad es mucho más. No podemos hablar de libertad sin pensar también en la del resto. Ni podemos mirar a otro lugar sin asumir posicionamientos. Porque la libertad la podemos usar para perpetuar sufrimiento. Porque tras las excusas que podamos dar no tenemos ningún argumento. It is we, it's not me. It is we, it's not me. It is we, it's not me. It is we. Animales comida, animales calzado, animales abrigo, cosméticos testados, animales de feria, animales de caza, animales mutilados para colgarlos en casas, animales transporte, animales pelea, animales en jaulas para que alguien los vea, animales alarma o en ciudades sin parques, animales esclavos, joder, en todas partes, y animales humanas que son explotadas, vidas resumidas en ser solo esclavas, de los privilegios de otras personas cuya libertad les permite su compra. No compres miseria, no compres dolor, comparte empatía y también corazón, no llenes tu vida con su privación. Tener el poder no es tener la razón. It is we, it's not me. Deixeu-me fer rectificació, que el Manolo m'ha avisat que el Quique aquest i el Quique Tormenta no són el mateix. Són cantautors una mica del rotllo, però no són el mateix. El que sí que és el Quique de Làgrimes en el Desierto. Ai. Ole. Molt bé, doncs la veritat és que ben suaveta, però superguapa, a més amb temàtica vegana. La potència anava amb la lletra avui. Faig spoiler de la que portaré. La que portaré és una versió de The Cranberries, la de... Oh. La de zombie, eh? Zombie? La que és contra les guerres i tal. Mm. Buah! Sí, que una part és en anglès, però després li foten un estribillo en castellà de, que no hi ha la versió original, diguéssim. Guapíssima. Però d'actitud, també, o no? Sí. D'aquest mateix disc, en aquest disc hi ha una versió... Que guai. Porta-la aviat. Ja ho portarem. Sí. Molt bé, doncs... Cap on va això? Mira, se'n va cap a una altra banda. Se'n va cap a Dionne Bonfils, que és una cantant britànica de soul. Se'n va a Anglaterra. Nascuda al febrer de 1996, és a més presentadora de televisió i personalitat televisiva. Us portem un tema des del seu àlbum de debut Introducing Dionne Bonfils, que va veure la llum el 2009 i fou editat pel segell discogràfic d'Amy Winehouse Lioness Records. És un tema que avui dedica molt especialment a la meva estimada Noelia, que avui no està aquí, però és que a més està de colònies, o sigui que avui la trobo encara més a faltar, si cap. I sempre que no està aquí, li dedico una cançó i li envio un fort petonet per a totes vosaltres, un temazo que porta com a títol Mama Said. I went walking the other day, everything. Era Dion Bonfield, des del seu Introducing Dion Bonfield del 2009, i aquest Mama Said, que espero que us hagi agradat. La veritat és que és una cançó que em despertava com molt bones vibres i m'ha agradat molt compartir-la amb totes vosaltres. Molt massa. Sí, us ha molat, que guai. Mira, pues així hem arrencat amb aquest parell de cançonetes que hem posat el mestre Tecles i jo. Ara la cosa continua en aquesta primera ronda de la mà del mestre Pou, que portes, guapo. Doncs mira, anirem a Detroit, i si aquesta hauria ser major, perquè era molt alegre, doncs posarem una menor, clarament, perquè sí. És molt més fosca. Era major, confirmat. Posarem The Gotham Gallows, que és una banda de rockabilly, psicobilly, punk i bogeries vàries, que és bastant obscura la cançó, per tant, per això deia que és com a menor, suposo, i és de The Maker, que és una cançó... Fan una mica... com entre folk i rockabilly, tirant més a rockabilly, però vull dir, té bastanta música folklòrica de fons, depèn de la cançó. I aquesta es diu The Maker perquè bàsicament va com si fos el creador, que podríem dir-ho com religió, no? Doncs d'una persona que crea, però no, és el creador de la destrucció. És a dir, al final és el que incendia les esglésies, qui mata els polítics, qui destrueix els governs, i és el The Maker, perquè és el que crea, però crea la destrucció que cal, que necessitem. Així que us deixem una cançó fosqueta de Gotham Gallows, des de Detroit. Anem-hi! Thank you. Que guapo el banjo aquest, eh? Molt bé. Sí. Sí, ha sigut molt interessant perquè fora micro, o sigui, amb els micros davant, però fora de... no ho podíeu sentir, estava sonant la cançó. Sí. El Pol ens estava explicant tot de temes del banjo, que ens ha meravellat bastant, i ens ha ensenyat pues de banjo directament. Sí, just avui, per coses de la vida, porto pues de banjo a la motxilla, perquè a que són com passa. Un anell amb un... Són com anells amb ungles, que unes van, la del Pol se va cap al costat, les van cap amunt, i sembles pues, una bruixa rara, una cosa... Manos tijeres... Sí, amb les ungles tijeres, exacte. I també fora micro ens comentava que precisament de banjo també hi havia cançons de Sigelpa, i parlant de Sigelpa, Gelpa, sí. No fa pas tant, va haver-hi un retrobament... Què va passar? Sí, és veritat, Weber, sí, va haver-hi... I de fet vam parlar aquí, sí, d'això. Sí, sí. Sí, sí. Què va passar aquí? Deu parlar, no ens han convidat, no? Què ha passat aquí? Cabrons. No, un del grup, va, un dels que havia estat a Gelpa, va fer 40 anys. Wow. I va voler fer un concert amb totes les bandes on havia tocat a la vida. I una d'elles era Gelpa, i ens vam ajuntar, vam fer 5 temes. Ja ves. I va ser maco, va estar molt bé. Que guai, que guai. El Riqui ha fet 40 anys, si voleu has venir... Has tocat a Sigel per Riqui? No. Pues de bon rec. Però els has tocat, Ens has punxat, sí, és veritat. Si has de fer venir tots els grups que has punxat, nen, era una feinada que flipes. Molt bé. Pues després del temazo que s'ha tirat el mestre Pou de la xistera, ara anem amb l'última cançó d'aquesta primera ronda, la tira el mestre Manolaken. Què portes, guapo? Doncs sí, mireu, us porto una versió molt guapa del tema molt clàssic, Ai Carmela, que és aquesta cançó mítica que jo crec que hem posat moltes versions, que està composta originalment a inicis del segle XIX, interpretada pels soldats espanyols que van lluitar a la invasió francesa durant la Guerra de la Independència Espanyola. Saps, Manolo, qui la interpreta també? Mm-hmm. Molt més actual. La coral que és de nova creació de Barberà del Vallès. Ah, mira. Sí. Pues sí, ja, sí. Ja els portarem aquí, no? Pues no sé si... Són unes no quantes, si però... Bueno, ara aquí... que hi ha molta gent a l'estudi, no? Però sí, sí. Ara que m'ha ampliat... Dins del repertori de la coral de Barberà hi ha la d'Ai Carmela. Doncs, bueno, això com us comentava, va ser en aquesta guerra de la independència, però que va ser recuperada sota diferents noms pel cantó republicà durant la Guerra Civil, i us porto aquesta versió que és de Mimi i los titiriteros. Mimi i los trileros, perdó. No tinc cap tipus d'informació d'aquesta penya, porten un contrabaix i sona molt bé el que fan. És la primera vegada, diria, és la primera vegada que venen per aquí. Vosaltres valorareu si està en menor o major. Jo crec que pot ser menor. Jo aposto per això, després direu. Vale? Vinga. Catem-ho. Ay, Carmela, Mimi i los Trileros des de la sala Gomis de Ontinyent. Era un directe, aquí s'escolten els aplaudiments, que tenia, no, el... M'han confirmat per això abans que sí que era... Era menor, era menor. Era menor. Moment, 3 de 3 o no sé quantes portem, però todo acierto, molt bé. Tot menor. Igual després canviem cap a major. No sé si el contrari de menor és major. Sí, vale. és això. És així. Vale. A mi la veritat és que m'ha sorprès perquè hem escoltat abastament la cançó, la Carmela, però en aquesta versió, amb aquestes guitarres, les veus, tot plegat, la feien... Sí, tenia un toque rockabilly, no? Sí, allà. Sí. Molt guapa. La veritat és que m'ha sorprès per bé, gratament. Bien. Esperem que us hagi agradat també tant com a nosaltres. Ens ha molat aquest temazo del mestre Manol Aken. Ara arriba el Ricky, que tira la seva segona bala. Comença ronda. Què portes, guapo? Doncs jo porto... La cançó es diu Ultra 3, perquè és un trio que lo flipes. Són la Santa Salut. Portes un Dream Team aquí, eh? Un Dream Team. La Santa, la Elane Meta, també... Maquinota i Sofia Gavana, que també déu-n'hi-do. Sí. Per aquí també, però... Germana de la... Nati Peluso. De la Nati Peluso, això ho vam parlar abastament en el seu moment. Sí, sí. Tres celebritats del que seria la música en femení, parlem de rap, hip-hop... Tres celebritats, tres màquines. Menor o... Està per veure, està per veure. Tens, saps alguna cosa, Ricky, de menor o major? No ho sabem. No, jo... Per què apostes? Jo aposto per un major claríssim, però... Hi ha alegria, hi ha... I ràbia, i força, i... Però ràbia positiva o negativa? Ai. La ràbia comença, crema, o no? Comença negativa, però acaba positiva, sempre, no? Els segadors també, i hem descobert que és menor. I aquí estem! Bueno, algú que tingui orella musical, després que ho comenti. Avui sembla que va d'això, però... És que va d'això. Avui estem en família i va d'això, clar que sí. Doncs us deixo amb les tres maquinotes, la Santa, la Elaine i la Sofia Gavana, amb aquest Ultra 3. Som-hi! Ahora tengo el cuerpo raro, fuck shit, mi demonio bandelado, classic, fucking around como sound and skit, voy a luchar por los míos y por mí. Estoy buscando más remedio para este cansancio, más lejos de casa y más cerca del barrio. Fumo hierba para hacer este peso que cargo, mira tú por la mirilla las balas que lanzo. No quiero fama, yo la llama de tu corazón, estoy medio borracha, soy la racha de tu mal humor. Salir de casa con la capa y a medio pulmón y con la lanza del que caza solo por pasión. La niña ya ha crecido, ahora es una mujer. Dicen que tengo que tener claro quién quiero ser. Cada día más lejos de lo que imaginé, con menos alma pero más arrugas en la piel. Quiero comerme una hamburguesa aunque suene estúpido. Quiero tener la mente apagada y el cuerpo lúcido. Quiero hacer música, no ser músico. Quemar mis días escribiendo versos ácidos. Check, check, check, check it out, chica. Hip hop underground, chica. Check, check, check, check it out, chica. Seguimos tirando bombos como Bitcoin. Me dejo en tu futana, estoy domesticada. Más bien soy de cora salvaje desencarrilada. Mira cómo vuelvo así con las cosas bien claras. Me estoy forrando de experiencia, no de cosa mala. Shit, me revuelco en el suelo, sorpresa de la rabia. Me estoy matando muy lento, desangrando por dentro. No sé ni lo que espero, siempre digo es cuestión de tiempo. Que sepa que son es cierto, microphone checa. Somos tres razones para que quieras el hip hop. Mira, we don't stop, but we need this love. Y de eso tenemos de sobra, cabrón. Nene, somos nenas caprichosas. Venimos tirando la lona. No hay daño que pueda con nosotras. Tenemos el corazón blindado. Somos soldados de esta arma que está rota. Swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe, swipe Aspelon you al ritmo del boom bop y con el ball. Bueno, doncs era menor, eh? Impressionant, sí, sí. Però tota la intenció i la ràbia la hi posen, eh? Guapíssima, guapíssima. Tremendo temazo, el de la Santa Salut, la Elane, perdó. Elane, i... Vam tenir també aquest debat, sí, de si és d'Elane o Elane. I Sofia Gavana, espectacular, molt bé. Molt bé, doncs després d'aquest temarro que s'ha marcat el mestre Tecles, arriba el moment d'acomiadar la nostra estimada família. Ha estat un plaer que hagueu vingut, que ens hagueu presentat aquest Treballars de Pobres, que tenim moltes ganes de saber més de vosaltres i de que ens porteu més temes i més mogudes aquí a la ràdio, que ja sabeu que la fem. Vosaltres veniu, feu cançons per nosaltres i nosaltres fem programes per vosaltres. All right. Sí, que mil gràcies al Xavi, al Pol i al Guille per estar aquí i compteu sempre. Jo merci, sabeu, penya, vindrem. Tornarem moltíssim. Aviat. Tornarem amb mandanga nova. I tant que sí. Molt bé, un ple estar amb la família. Continua la bona música combativa en aquesta edició 454 del Pim Pam Pum. Per què els hem fet fora? No els hem fet fora. No, però... Adéu, Tom. Adéu. Sí, és que els hem acomiadat com... Indignats. Bueno, marxem indignats. Ja va tocant. Però encara estan aquí. S'acaba la nostra jornada laboral. Se'n van a treballar, potser. Potser. No, que treballes de pobre. Vale, pues amb més música continua aquesta edició del Pim Pam Pum. Ara és el torn d'una banda que ja amb el nom em van captivar, la veritat. Mis amigues fumen totes. Oh, màximes. Impressionants, eh? Ojo, ojo amb el projectazo d'aquesta gent, eh? Grup emergent de punk queer de Barna. Són Eva a la bateria i la veu, Shay a la guitarra i Mer al baix i la veu. Tal com es presenten elles, són tres lesbianes xulíssimes que venen a partir l'anus als ciseteros amb un consolador de color rosa. Us portem un temazo, un single d'aquest 2023, que és com dèiem, un temazo, que porta com a títol Pintas de Punky i sona genial. Jo no soy Aitana. Ya no voy a andar a... I és que mis amigues fumen totes. Tremendo temazo aquest pinta spunky. Els hi seguirem molt de prop la pista aquesta penya perquè... Quin rotllo més guapo que porten, eh? No, no, o sigui... En... Un vacileo que desprèn la música, no? Sí, sí, sí. Joder. No, no, tenen diversos temes i ja us dic, jo us asseguro que no serà la darrera vegada que passaran per aquí, pel Pim Pam Pum, perquè la veritat és que el projecte i la música tenen una pinta espectacular. La veritat és que ens fan gaudir molt i és tot una joia poder trobar bandes com aquestes, a més d'aquí de Barna, que vull dir, no... Van buscades, podríem dir. Molt bé, després de Mis Amigues Fumant Todes, què diem? El Pau, no? Sí, em sembla que sí. Ara que ja no tenim entre nosaltres la família Fracàs, però oh, seguim entre família, i no tant. Passa res. I els notem a prop sempre. Posarem una altra cançó i aquest cop serà més punk. Punk de ja fa uns quants anys, d'una banda que crec, tinc molt poca informació, que eren de Xile. Mira. Sí? Passaran coses en Xile? O... No, però a Manolo sempre li mola. Vale. Sí. Jo no, crec que no porto cap de Xile, però... Vale. Però bé. Si el Manolo està prou aquí, recolso, algú, una de Xile ha de sonar. Sí. Bé, bé. És així. Doncs posarem una cançó de Calibre Chaos Punk, tot amb cas, evidentment. Una banda que dèiem que ja no toquen, que crec que ara es diuen, o es deien amb la següent banda, Bukake. I bàsicament és punk bastant guarrete de... Sé que són de Xile només perquè hi ha una cançó que es diu puto, no me'n recordo, la veritat. Puto punk chileno o algo així, em sembla. O sigui que bàsicament o són anti-Xile o són de Xile, però bueno, és igual. No vull entrar més en jardins, bueno, jo sóc. Els de Xile són molt anti-Xile, també. Que tot podria ser. Tot quadra. Podrien ser de Xile i anti-Xile. Sí. I és semi-romàntica, però és una puncarrada que es diu Noche de Olvido, si no m'equivoco. I no t'equivoco. Us deixarem amb aquest temazo de Calibre Chaos Punk. Sobe. Ya. Ya me quiero olvidar de todo lo que me hace mal, de esta mierda emocional a la basura sentimental. Ya me quiero olvidar de todo lo que me hace mal, de esta mierda emocional a la basura sentimental. Ya me quiero olvidar de lo que me hace mal, de esta mierda emocional. Brutal, no? Ben crudeta, ben caminada, ben rapideta i la veritat és que fent les delícies aquí al Pim Pam Pum, aquest temazo que t'has tret de la xistera, guapo. Calibre Chaos Punk. Déu-n'hi-do, eh? Són actuals, ho saps? O... No, han de tenir uns quants anys, perquè sé que potser 9 o 10 anys, no, o més, no ho sé. Perquè sé que ho van deixar, pel que he pogut investigar una mica stalker de les xarxes, i van fer un altre grup que era aquest de... que no és Bukake només, és... Espera. Camilo Buchaque. Tot però, en cas, suposo. Sí, sí, exacte. I per tant, doncs, han tingut evolució posteriori i ja no toquen i fa anys que no. Però no, és un moment indeterminat de la vida. Lo dels jocs de paraula amb els noms de grups és per... És per emmarcar. És per fer un estudi, eh? Sí. Com aquells... Els, condeno minación de origen. Sí, és que eren el condenominación de origen. Jo tenia un grup que era Pàncreas. Amb... Punk. Pàncreas. Sí. I mañana es hoy. I no els has portat mai, eh? No. Mañana es hoy. No tenia mañana una gravada. Oi, oi, oi. Que tenia, eh? Dels Pàncreas aquests? Sí, sí, sí que tenia. Ah, hòstia, oi? Passa-m'ho i ho porto jo. Clar, ho posem nosaltres. Tenim una cançó que és una versió de Oi per Catalunya, que és Loles Capicua. Sí, eh? Loles Capicua, efectivament. Sí, sí. Bueno. Pues, a veure. Ah, t'estàs esperant pel 500. Sí, sí, vale. Era la idea. Porto 200 programes esperant. T'estàs guardant. Amb paciència. Tot arriba. No ens hem de precipitar. S'ha de fer bé. Sí. Molt bé. Molt bé, doncs si ho fem bé i seguim encara més endavant. Jo crec que ve una seccionassa, no? Sí. Doncs sí, ara ve llibres combatius. Aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse bajas, le burro, le burro, le burro, le. Mireu, avui porto una secció molt especial perquè és una secció, no sé si és homònima o què és, però és una secció de llibres combatius Foldy Seitan. Foldy! Això no havia passat. Llibri! Rissar el riso d'una manera espectacular. Llibri! Sí, sí, havia avui... passat que una secció punkidona fos Foldy Seitan, però que una secció de llibres combatius sigui Foldy Seitan i em sembla... Espectacular. Espectacular. Bueno, anem fent aquestes combinacions, no? Bé, bé, bé. Mireu, el llibre que us portem avui... No és de Xile, no és de Xile. Perdó, ja està. Vai. El llibre que us porto avui es diu Cassets, Punk i Liberació Animal, de Òscar Velasco. Òscar Velasco Casa, editat el 2021, diria. Sí, 2021. Es van fer al març 200 còpies i al juny unes altres 200 més, de la qual el llibre que porto avui és de les segones 200. I és un llibre, us llegiré en castellà perquè no tinc ganes de fer la traducció simultània, com he fet algunes vegades, que diu Recopilación pro-vegetariana, víctimas de tu ignorancia. ¿Cómo puedes ignorar sus gritos? Y This is the ALF, entre algunas más, fueron cassettes que despertaron el interés por la liberación animal entre sectores de la escena punk do it yourself. En este trabajo realizamos un recorrido mirando a través de las cintas recopilatorias antiespecistas por una parte del movimiento por la defensa de los animales dentro del contexto de la escena punk do it yourself y del marco territorial estatal. Por otro lado, investigamos quién estuvo detrás de sus ediciones. Hablamos con algunas personas que estuvieron directamente involucradas en su realización, reseñamos algunas de las bandas que participaron, explicamos cómo se distribuyeron y un largo etcétera de vicisitudes en torno a ellas, intentando rescatar parte de un legado parcial o casi completamente ignorado. Cassettes, Punk y Liberación Animal intenta buscar las conexiones que, si bien ahora pueden no guardar relación, en un contexto histórico determinan si la tuvieron. La veritat que és un llibre prou interessant, o sigui, dintre, bueno, o sigui, com que moltes vegades jo crec que la música ens fa polititzar-nos, no? Jo crec que moltes de nosaltres a través del punk, per exemple, ens hem, pues, hem escoltat lletres que ens han fet pensar en el canvi, en la revolució, en altres coses, no? I a través d'aquí ens hem polititzat, sí. No? Des de molts llocs diferents, no? O, bueno, com que, pues, igual el punk està molt connectat amb també amb les ocupes, amb el moviment llibertari, amb la alliberació animal. I ho trobo molt interessant, no? Perquè parla des d'aquí, des de principis dels 80, de com dintre d'aquesta escena punk do it yourself hi ha moltes bandes que el seu leitmotiv era aquest, no? Era el leitmotiv de l'antiespecisme, que aquí li diuen liberació animal, i de fet parla d'això, no? Com de que en aquell moment era el concepte era liberació animal i ara ha evolucionat cap al concepte d'antiespecisme. Sí. I és molt interessant, o sigui, fa tot un viatge per diferents recopilatoris de música punk hardcore underground de la època, sobretot principis del 80 fins als 2000. I llavors té, pues, això, no? Com parla dels recopilatoris editats a l'estat espanyol que eren exclusius i que parlaven sobre alliberament animal, i alguns d'ells amb bandes com Active Minds, Conflict, Naturcore, Disturbing Foresights, recopilatoris com Víctimes de tu ignorància, amb grups com Intolerance, Vegan Rage, també amb fotos, pues, típiques fotos d'aquelles de casset de l'època, no? Així com fotocopiades en blanc i negre, així, la caràtula, no? I llavors passa per això, per diferents capítols en els que parla, pues, això, com dels recopilatoris que es feien a l'època, de com es distribuïen, com des del discurs de la música es va com ampliar la gent, no? O sigui, com va entrar dintre del veganisme a través de la música, no? Com moltes altres idees, però bueno, en aquest cas en concret és una enciclopèdia de grups de música antiespecistes, o sigui, és autèntic filó, espectacular, o sigui, i a cada, o sigui, de cada recopilatori que diu aquí surten tots els grups, parla d'ells, hi ha algunes entrevistes de, pues, d'això, de distribuïdores, dels grups, o sigui, és una joia, hi ha fotocòpies de les lletres que havia dintre dels cassets, i al final és una investigació d'una persona motivada que li mola el punk, que li mola, vull dir, que és vegana i que, bueno, que ha fet aquesta investigació i que en tot moment diu, bueno, és una investigació parcial, però bueno, és com un granet de sorra perquè puguem gaudir. I això és aquest llibre que es diu Cassets, punk i liberació animal, que el vaig comprar a la mostra del llibre anarquista de València fa ja un mes, i que el vaig comprar especialment pel Ricky, que va ser el seu aniversari. Atenció, surprise. Que va ser el seu aniversari, com comentàvem abans, i que ja feia temps que deia aquest llibre pensant, he de aconseguir una d'aquestes 200, bueno, 400 edicions, l'he d'aconseguir. Pues aquest llibre és ja per tu, Ricky, moltes felicitats. Manolo, espera, una abraçada. Oh, que bonic. Que bonic. Que grande, que grande. No es veu per la ràdio, però... Quina seccionassa. Joder. Seccionassa per... acompanyada amb un filó espectacular perquè continuï molts anys més la nostra estimada secció Foli Seitan. És veritat que jo havia expressat els meus dubtes de veure com continuaria, perquè se m'estaven acabant... Anava trobant, poc a poc vas trobant, però se m'estaven acabant realment les idees de noves bandes, i joder, ara aquí... Se t'ha girat feina. Sí, sí, aquí tens... No, tinc pels pròxims, no sé, 200 programes o no sé quants en podré fer amb aquest llibre. Sí, sí, aquí tens tela. A més, també parla al final de tot hi ha una bibliografia de diferents llibres, o sigui, llibres per consultar, però també sí, llibres dels que ell... Hi ha una guia d'altres mines. D'altres, no? Mines. Wow. I a part, jo he estat mirant per internet, si busques el nom del llibre per internet, hi ha alguns podcasts amb la presentació d'aquest llibre i que parlen una mica, pues, de tot, mm-hmm, plegat, a més amb grups de música diferents que no surten en aquest recopilatori, però que són també Foli Seitan. Joder. I clar... havia de portar una cançó Foli Seitan. Fum-li! Sí, no malament. I us porto als Damba, amb un tema que es diu Sucio Progreso. Els Damba són una banda d'Euskal Herria que pràcticament totes les cançons són en euskera, una banda antiespecista que ja fa... no sé si encara toquen, jo crec que no, perquè... van sortir així com més a la llum perquè van entrar a un recopilatori de discos suïcides que es deia Condenados a luchar, que si no recordo... Bueno, el grup va començar el 1984, llavors. Hòstia. Bueno, ja fa uns dies. És possible que hagin plegat, ja. És possible. Eren de Llodio, a Àlaba, i això, poca cosa més. Espero que I és un estil curiós, o sigui, vull dir, ara us esperareu una hardcoreada espectacular, però té allà uns saxos i un, un punk sky de l'època que mola bastant. Olé. Fot-li. Ho, ho, ho. Una mica ojo, és capunc ahí de l'època. Crec que serà difícil superar un combo de secció, regal d'aniversari i temazo. I temazo, sí, sí. Lo del regal fora. Secció i temazo combinat. Brutal. Ahí d'una manera... Impressionant. Excel·lent, excel·lent. M'està manant la que la veritat és que excel·lent secció com cada setmana, però també excel·lent el temazo d'aquesta colla fent autèntiques meravelles que ens han deixat garratibades aquí al pim-pam-pum. Ha sigut un autèntic seccionòmim o no sé com és, un homònim de seccions. Bueno, ara ja tens allà una mina interessant. Joder, joder. I el grup era Damba, no? Damba, sí. Damba. Sí, sí. En ve alta. Sí. Damba també, ja buscarem algunes coses més d'aquesta penya. I tant que sí. Molt bé, doncs amb més música combativa continua aquesta edició 459. Som al Pim Pam Pum, música de trinxera, períodes dissidents. I després d'una seccionassa, per mantenir el ritme del programa, només pot venir una altra seccionassa. Yeah. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Patri Castilla i és la cantant i guitarra de Sectum, nascuda a Barcelona el novembre de 1991. La Patri és artista 3D i actualment treballa en una empresa de videojocs. Les seves aficions són força variades, des de perdre's a la natura amb el gos, el cine, els videojocs, l'art, el teatre, evidentment la música i, bàsicament, tot el que desperti la seva creativitat. De manies ens explica que en té moltes també, però així les més grans tenen a veure amb el contacte físic. li fa mania fer coses com donar dos petons a desconeguts. Sobre la seva militància social i activisme, actualment està centrada en reivindicar el seu espai dintre de la societat. Com a persona dissident, que ha crescut en un ambient hostil i amb pocs recursos, intenta plasmar els seus ideals en cada lletra i amb un puntet satíric intenta parlar sobre els temes que li generen rebuig. Fa poc, plantejant el disc que trauran aquest 2023, es van adonar que totes les seves lletres, fins al moment, parlen d'abús d'algun tipus. I és que quelcom que té sentit, tenint en compte la seva procedència, vivències i condició. De la seva ideologia, explica que creu que avui en dia tot està una mica difús. Ara per ara, dir soc tal o soc qual és complicat bàsicament perquè els conceptes van ser creats en un altre estat social i polític diferent a l'actual. Llavors, no té gens clar què casa més amb el que ella pensa. No? El que sí que té bastant clar és que tenim un problema força greu com a espècie, ens creiem superiors i el nostre ego ho està rebentant tot. Creu que, com a societat, no valem una merda i sent que el problema ve de base. L'educació està podrida i, per tant, tots estem podrits. Llavors afegeix, ara bé, hi ha culs inquiets que es mouen, que pensen, cadascú amb lo seu, però que aporten transgressió i posen en dubte tot el preestablert. I mentre existeixi gent que lluita a diferents nivells, sembla que hi ha una mica d'esperança. Li agrada pensar que és d'aquest tipus de persones, ella, de les que no es conforma i intenta posar el seu granet de sorra. En concret, és bastant antiabús. Per tant, tot el que sigui poder o abús, feixisme, masclisme, racisme, especisme, li genera rebuig. Olé. Del seu caràcter, la Pàtria ens comenta que és força sensible i, en general, un sac de nervis. Tendeix a fluctuar bastant entre estar a tope i en la puta merda. I cada dia és una batalla. Pel que fa a les seves influències musicals, les que més influeixen a Sectum són bandes dels 80, del punk espanyol com Rip, Paràlisis Permanente o Escorbuto. També els grups que va començar a sentir en l'adolescència com Segis, Lendakaris, Electroduendes, Envidia Cochina... Podria venir aquí al pim-pam-pum. I tant. I últimament està bastant in love amb grups com Mafalda, Pols, Accidente o Les Book. La Patri ha participat a les bandes Imen Mecánico, A Tomar por Culo i Condenados a l'INEM, a part de Sectum. Quan li preguntem per records del primer concert, diu que pel primer concert de Sectum portaven assajant totes com un mes només. Va fer mitja horeta de versions dels seus referents, com una mostra de lo que volien fer, i va ser bastant guai. Diu que no hi havia gaire gent, però la penya s'ho va gaudir i elles també, i al final és el que importa. I tant. D'anècdotes personals, la Pàtria explica que cada vegada que va a pujar a un escenari es caga, literalment. Però bé, és de culfí i no li surt a qualsevol banda, així que ho tendeix a passar malament. Però quan comença a cantar, se li passa. Els catalans amb la escatologia és una cosa digna també d'estudiar. I d'anècdotes relacionades amb la música, diu que sempre que té un micro davant no pot evitar dir xorrades, que no fan gràcia i se sent com una vergonya aliena pel que diu. Diu, sí, sí, com si no fos jo mateixa, no? O sigui, sent vergonya aliena, però d'ella mateixa. Li surt un alien. I desitja que li treguin el micro. Sobre els plans de futur, explica que els més immediats són aconseguir consolidar el seu repertori i començar a fer més concerts aquest any. De moment, no han sortit del Baix Llobregat i volen canviar-ho i treure el disc que tenen pregravat. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Sectum, trio de punk rock del Baix Llobregat, amb Pat, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, a la veu i guitarra. Lu al baix i Berta a la bateria. Des del que serà el primer àlbum, que per cert, deixeu-me explicar que aquesta tarda he contactat amb elles, amb les Sectum, perquè no he trobat res gravat més enllà d'uns vídeos al YouTube gravats en directe. Mm-hmm. Els he preguntat, escolta, tens algun MP3? I m'han dit, doncs mira, justament divendres passat vam gravar uns temes i avui... Què dius? Avui, ens, d'aquí unes hores, me l'enviaran. Puf. I llavors, durant aquesta tarda, al cap d'una estona, pam, m'ha arribat l'MP3 en primícia. Que guai, tio. Així que... Gràcies. Mil gràcies, estem de primícies avui, que sí, no parem, sí. Tremendo. Increïble. Doncs això, us deixem amb el temacle que es diu Que corre a l'aire, i que sona així de bé. Era una recepta, no? El codazo, codazo. Impressionant, impressionant. Moltíssimes gràcies a la Patri, moltíssimes gràcies a Sectum per haver-nos facilitat una nova secció Punky Dona, una més en les moltes... I un tema en primícia, amb sí, autèntica sí, primícia. Sí, sí. Més primícia que això és difícil, eh? Sí, sí. Recent sortit del forn, literalment està calentet. Avui la cosa va de primícies, hem tingut aquí la família presentant, sí, i ara l'Sectum també. I encara en falta una més, és que si seguim encara més endavant amb aquesta edició 454 arriba una altra primícia, almenys aquí al Pim Pam Pum. Són Antològic, banda cerdanyolenca de nova creació. Li donem doncs la benvinguda al Pim Pam Pum. Per fi, cerdanyolenca, Sí, sí, el sí. Martí a les veus. S'està bellugant. I el Marc, el Xavi, sí. De malestar també a ostres, les bateries. Mira, tu. Sí. Bueno, digues, que tu tens la info completa, no? Sí, fan punk rock contra l'absurd i els seus components, com molt bé deia Mestre Tecles, venen de bandes com Malestar Social, d'Antipàtics o Hate Age. Són el Martí, a la guitarra i a la veu, el David, el baix, el Marc a la batera i l'Àlex a la guitarra. Us portem el primer single de la banda titulat Distòpia, que a més ve acompanyat d'un videoclip guapíssim a càrrec d'Elisabet Encina. Distòpia s'extreu del primer treball que està disponible des del 21 d'abril a totes les plataformes, un treball que es diu Tot és absurd i està fet amb el suport de Tropical Riot Records, gravat i mesclat a AM Studio per Xavi Escribano i masteritzat a Ultramarinos Costa Brava per Víctor García. Per a totes vosaltres, Antilògic i el seu tema Distòpia. Som-hi! Antològic, amb aquest Distòpia. Bueno, què us ha semblat? Bé, sona... O sigui, el so és brutalíssim, sí, eh? Sí, sí, sí. Bueno, es nota M Studi, es nota Ultramarinos, bueno, com la família... I es nota que els hi mola el punky yankee, sí. I tot això, i sona bastant a malestar. Inevitablement, no? Jo escolto la veu del Martí i penso en malestar social, clar, que, clar, que van ser uns anys allí de militància al... A més, és molt característica. Moments socials de Cerdanyola i, sí. I com a banda sonora, entre d'altres, malestar social, no? Joder. No, la veritat és que fa molta patxoca, perquè a més han recuperat projectes com el de Hate Age, que hi ha el David Pineda, i també projectes... Que eren de Ripo, no? O de Sarda, també? De Sarda. Hate Age era de Sarda, també. Sí, sí, sí. No sé per què pensava que eren de Ripo. Vale, molt bé, molt bé. Pues s'ha quedat molt bona nit. Seguim encara més endavant amb aquesta edició. Ara és el torn del mestre Pou, que tira la seva tercera bala. Comencem a arribar a la fi del programa, mica en mica. Sí. Cap on va ara, això? Doncs cap a Lió, a França. Olé. Posarem una cançó d'una banda que ja ha sonat un parell de cops aquí, que és Iron Deficiency, que és falta de ferro. Sí. Bueno. És una banda hardcore, straight edge, això, de França, de Lió, que crec que van començar el 2020, o almenys van començar a treure material el 2020, vull dir que és molt, molt nova. Però hi han tret bastantes cançons, no sé si un parell de CDs, entre avances, no sé què, aquestes coses que es fan ara, però que ja han tret bastant material, per ser que hi ha hagut una pandèmia entre mig i aquestes bogeries que hem viscut. I tant. I la veritat és que van molt fortes, que ja es digui. Fan un hardcore molt trallon. Posarem una cançó que és On The Edge, o sigui, el filo, el... Sí. D'aquesta banda Straight Edge. O al precipici, no? Sí, exacte. Sí, just al cantó del precipici. És aquesta, no? Idea. De... Si sí, algun nom no em surt, com es diu en sí. català. A la vora. A la vora del precipici. Al filo, ja ens entenem. Allò, quan és... Avui és el dia de la llengua, eh? Sí, sí. Sí. L'estem destrossant, tant com puguem. Sí. I posarem una cançó que es diu Morning in the Burning House, o sigui, això és com un homenatge, no? De... O del sol creixent. Bueno, em surt. Hi havia una cançó que era... Un disc que era... Com has dit? Que es di... a mi Morning... Jo tinc On The... Ah, on... In The Burning House. Vale, el que tinc és el disc. Vale. Va, que és com matí a la casa que crema. Sí. Això és un homenatge com, a alguna... Com? Què has dit? Morning in the Burning House. Però en la traducció... Matí a la casa que crema. Batí. Matí. Ah, matí. Morning. Vale. No van amb batí perquè si no es cremaran. Batí a la... Si vas amb batí a una casa que està en flames, potser... És que... Xungo. I més si és d'aquests com de seda? Buah, ja veus. O sigui, salta una espurna. Però millor de seda que no pas de plàstic, perquè aleshores el plàstic crema i se crusta cap a la pell i encara és pitjor. Vale, que estem arribant a... Va, no, vale. Bastant que... bé. Sí. Bueno, és que no havíem tingut ni un jardí, o sigui, ara també... I a sequera, però s'ha de regar algunes coses. No? Sí. I tant. I la casa crema, sí que, cuidado. I aleshores aquesta cançó parla de no ser hipòcrita, també sí, una crítica que trobo molt amb el hardcore en general, però amb l'Straight Edge en concret, és que moltes lletres dels grups són de només Straight Edge, de jo sóc Straight Edge i ho sóc i poc contingut, no? A vegades, vull dir, és una crítica que des d'aquí faig i em tragaria perquè, les paraules. Però també és una lluita, no? És com si sí. Un grup, jo què sé, més, amb més tendència antifa, i dius, hòstia, és que no toques temes feministes, però... No dic de que no toqui altres temes, sinó no de... Sé. Bueno, que ser antifa també ser anti... Sí, és, sí ser, però és com si totes les cançons però... dius puto nazi, i no dius, bueno, una mica de per què, no? O... No ho dic per aquest grup en general, ho dic o sigui, en concret, sinó una mica més en general. Total, que m'he posat un altre jardí jo sol. Sí. No, jardinaco espectacular. Jo t'he entès perfectament des del primer moment, eh? Sí, que consti. S'entenia. No, i aquesta cançó doncs, sí que va de... I li trobo una mica de seu contingut, eh? Vull dir, m'agrada bastant. De no ser hipòcrita, de lluitar per el que tu penses realment, d'intentar ser constructiu, no? I la veritat és que foten moltíssima tralla. I res, us deixarem amb Iron Deficiency, amb la cançó de On The Edge. Enxufa-la! Small. Buah, xaval. Com sonava això? Tremenda, tremendíssima. Vaya tela. I ara el Manolo estava portant a fora de micro un... la sortida del jardí que m'estava posant jo sol i estic totalment d'acord amb el que estava dient. Bueno, això estàvem comentant, no? Que jo penso... O sigui, jo feia la reflexió de que igual més als principis dels anys 80 o 70 fins i tot a l'escena del punk, no? I d'altres tendències musicals relacionades amb la política, la gent que cantava el que vivia, no? Mm-hmm. I era militant de lo que cantava, no? Igual el que li passava, no? Sí, i llavors potser amb els anys l'escena musical, no? Com que sí que canta el que pensa però no viu el que canta, no? Mm-hmm, I bueno, és, jo trobo que és una reflexió interessant i que ens hem de plantejar totes, no? Com... És un procés d'autocrítica que potser és necessari. Doncs d'Iron Deficiency també aquesta cançó, una altra cosa que m'ha fet bastanta gràcia és que es defineixen com a... o sigui, canta una noia i on posaries quin gènere són, posen a Front Woman, que és, normalment es diu Front Man, les bandes que és un tio que canta o el que sigui, pues, dona o home al frente, no? Que és la cara visible, sí. El que canta. Doncs no? Posen Front Woman is not a gènere, o sigui, no és un gènere musical, Front Woman. Nosaltres el que ens defineix no és això. O sigui, on van a definir el seu estil és posar no som aquest tipus. És una característica de la banda. Sí, no, però això jo ho entenc com a, per exemple, monto un festival de música i pues, com a quotes, no? Necessito dos o tres front women, exacte, no? Posa'm dos o tres front women més enllà de la... o sigui que no és un gènere. I és no fem música perquè ser una dona davant, no sé, no fem, som més això. Jo tinc un missatge, tinc una música i és, això és el meu gènere, mm-hmm, el meu, exacte, gènere musical. Sí, bueno, el tema dels festis seria llarg, però... Vols entrar-hi al jardí? No, però sí que és veritat que bueno, que s'haurien de fer mirar en alguns bueno, casos. Aquesta societat patriarcal és que sí. Tu miris per on, quin aspecte en el punk, en els festivals, en la vida dins de casa, en el no sé què, en tot mm-hmm. arreu on tu miris, paris l'atenció, veuràs que hi ha micros o macros masclismes aquests per sí, tot arreu. Sí. És que... mm-hmm. Val. Bueno, i de fet, si no fos així, no estaríem fent una secció de punk i dona, vull dir que d'alguna manera estem fent aquesta secció també perquè... Per reivindicar el... Sí. Que... Mm-hmm. Vale, pues si encara seguim més endavant, ara és el torn del mestre Manolo que tira la seva penúltima bala a Aparteu les criatures. Doncs sí, mireu, abans el Pau ha portat una banda de Xile i jo he dit, no, crec que avui no porto res de Xile, però sí que... Mira, és que no podies. Sí, no podies. M'ha caigut així, vull dir, no me'n recordava. El pim-pam. A més, el nom del grup és un jardí en si mateix. Sí, i mireu, vull parlar del nom del grup. Són els Helga Pataki, que són de Curicó, al sud de Xile, i ja els he portat algunes vegades. Sí? És una banda de punk hardcore que a més és una primícia també, perquè el tema que us porto del nou EP que es diu Dictadores Nunca Más, a més un homònim, perquè el tema que us porto es diu Dictadores Nunca Más. Wow. Va estar compost, gravat i mesclat el dia 17 d'abril del 2023. Fuà. O sigui, això fa res, fa una setmana i mitja, sí, o així. Sí, sí. Flipa. I l'altra vegada, o les altres vegades que he portat aquest grup, parlàvem Helga Pataki, no? I parlàvem de l'actriu, la Elsa Pataki, no sé què, i pensava no que no té, veure, no? Segur que no té res a veure. I llavors, avui he trobat que hi ha una sèrie... No em diguis que té alguna cosa a veure, que m'he fotut el cap. No. Hi ha una sèrie de dibuixos animats de Nickelodeon que es diu Hey Arnold. Uh-huh. O sigui, jo veient el dibuix, després us l'ensenyo, em sona. O sigui, em sona el dibuix. Sí, em sona el nom d'haver-lo llegit en algun moment, bueno, en algun lloc. Doncs sí. Pues, dintre d'aquella sèrie de dibuixos hi ha un personatge que és la... Helga Pataki. Hòstia. No, i surt d'aquí el nom. I jo interpreto que surt d'aquest nom. Sí, és com una, bueno, com una, sí, el criatura. Nom era pillat, però no de la nostra Elsa Pataki, coneguda aquí a Catalunya, sinó d'uns dibuixos animats. Sí, sí, vale. Sí. Sí, sí, uns dibuixos animats yanquis o algo així. I que és com un personatge així com malhumorat, bueno. Que bo. Que bo. Així, bueno, hem tret no, una mica... Està guai, perquè hem tret hem posat llum, sí, sí, sí, a la foscor. Sí, sí, sí. Brutal. Quan arribes a aquests moments de catarsis de que no? Com lo del producte interior bruto, si era de duelo o no, i ho descobreixes per fi, dius, que bé, m'he quedat. Pues això, des de Curicó, al sud de Xile, Helga Pataki, Dictadores Nunca Más. Desde hoy esta nación queda anexionada al imperio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el futuro emperador del mundo. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza. Victòria, Victòria. Mireu, aquí ha passat una cosa. Què ha passat aquí? I és que jo m'he descarregat el que jo em pensava que era una cançó, que dura 2 minuts 40 i pico, sí. I el disc que us he portat són 3 cançons. I quan dura? 2 minuts 40 i pico. O sigui, us he portat... 3 minuts. Us he portat a l'EP sencer. Però jo només volia portar la que m'ha escoltat. Com diria el mestre Pollastre, lo bueno si breve, dos veces breve. O sigui, 3 cançons, 3 minuts. Però quasi escoltem el disc sencer, eh? Vull dir... Ens hauria entrat, finito, sí, eh? Sí. Perquè ja has pensat de cop i volta, no? I ho hem tallat, però hauríem pogut seguir. Sí. Molt bé, doncs ara sí que comença la fi. A mi em sona que jo un cop vaig portar un disc sencer que durava 7 minuts. No? Sí, sona, sona. Sí, no sí, fa sí. Tant, no? Tampoc. Em sembla, sí, sí. Eren com 13 cançons, o 11, no sé, algo així, però que duraven 7 minuts. I el vaig portar tot, sí. Molt bé, doncs després d'aquesta despentinada típica de quina veu, eh? Com... Sí. Jo no podria cantar això, o sigui, no sé com ho fan per cantar així, la veritat. Si no saps com ho has de fer, segurament et faràs mal, podríem dir. Vale, doncs després d'aquest temarro del mestre Manolaken, arriben les últimes, ara sí, arriba la quarta ronda, és el torn del mestre Tecles, que s'acomiada amb què, bonic? Doncs m'acomiado amb una banda, espera, deixa'm buscar-ho. Perquè crec que no els havia portat. Vale, sí que els havia portat. Per cert, no han dit res ni a l'Eric ni a la Noé. Bueno, a la Noé li has enviat un petó en sí, patinet. Però l'abraçada no li hem fet. A l'Eric no, és veritat. A l'Eric no. Eric, torna, va, que portaves una ratxa bona. I tampoc hem posat ni una maleïda cunya, ni una falca, ni res de res. I mira que tenim. Allà pelo, eh? Voleu que la posi ara així al final de tot? Falca, falca. I mira que tenim cosa bona, eh, ara. Us poso aquesta cunya, la falca nova aquesta. Escolteu Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Música de trinxera per oïdes dissidents. Música revolucionària per oïdes incendiàries. Música combativa per oïdes rebels. Que aquí tenim l'Eric. Suc! Molt bé, vam gravar aquesta falca l'últim cop. Hem de gravar una falca amb el Pau. Perquè ni a la... Certament. Ni a la de... A on sonem? No, cap. El Pau, cap. Ni a aquesta. Certament. Que vam gravar la de Cortatu. I aquesta surt el Pau. Mai. O sigui... Jo molt no malament. Soc. Vull dir... Estoy i mira que ets tiro fijo últim però del programa, eh? Què està passant aquí? Tinc falca intro, això sí. Ah, bueno... Això algun cop que no he sigut jo, no fa tant, i tens una altra falca. I tens una altra. I tens Molotov. Sí? Ai, Molotov, és veritat. Fa dies que no la recuperem, però... s'ha hagut de fer la seva pròpia. Vull dir, la fer una... Amb l'ordinador del corro que vaig fer amb el micro de l'ordinador. Allò que parlàvem de fer coses de sí, quan estàs treballant, no? Però ja no estic a aquest corro, no passa res. Ah, bueno, llavors prescrit. Es pot dir. Ha prescrit. Tots són proscrits. Anem per feina. Sí. L'última de les últimes del mestre Tecles, quina és? Doncs és una banda que ja vaig portar el seu primer avançament de lo que seria el nou disc, però ara ja tenim nou disc, que es diu Trinxera, i la banda és Ternura, que crec que no ho havia arribat a dir. No ho havies dit. Ternura, del País Basc. una banda molt guapa, bastant recent, i que estan ahí en, també en coses de Foli Seitan. Olé. Per exemple, les jornades aquelles que es feien a Hospitalet no fa gaire, era una de les bandes que tocaven allí. I bueno, des d'aquest trinxera d'aquest mateix 2023 m'acabo amb un tema zarrangano, amb una despentinadeta que es diu Ternura. Ai, que es diu Triste, perdó. Es diu Triste i probablement vagi amb menor. Segurament. Som-hi! Oh yeah. Doncs amb aquest pepinot m'he acomiadat jo d'avui. I t'has quedat ben despatxat, eh? Ternura amb el seu temacle Triste. Buah. Triste, ternura. Contundència, eh? Contundència. Tinc ganes de veure'ls en directe. I una veu molt, molt característica, molt guapa, impressionante. I més aquestes bandes conscients i tal, sí. No? Que parlàvem abans. Que fan el que pensen i no només canten el que pensen. Que la música forma part de la seva militància, no del seu hobby o l'afició. Sí. Tal qual. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano del mestre Tecles, seguim amb més música combativa, ja tirant els últims temes. Ara em sembla que em toca a mi tirar l'última. Vinga, què portes per acomiadar-te? Mira, doncs jo m'agrada molt fer el programa visceralment, i visceralment és que acostumo a ficar a dins del programa l'últim que m'ha arribat. Avui he estat escoltant cançons i he pensat aquesta la vull posar. Canviaré molt el registre, no serà tan contundent, però arriben... L'últim que t'ha arribat, però que no vol dir que sigui recent. Avui mateix... No, però vull dir que la banda, que no és algo que hagi sortit avui, em refereixo. No, exactament. Sinó que tu ho has conegut per lo que sigui avui. Exactament, sí, així és. Molt bona apreciació, mestre Tecles. Mira, doncs són Lapdump, que és una banda del nord-oest del Regne Unit, de Manchester concretament. És una banda formada el 2007, combinen hardcore punk i ska amb crack rock steady, i les seves lletres estan impregnades en tot moment de consciència política i social. Ha sigut molt guai perquè precisament avui ho he descobert, avui li he enviat una comunicació perquè era impossible trobar el nom dels components de la banda i l'instrument, i m'he comunicat amb ells i molt guai. I t'han contestat? Sí. Olé. Directe. Molt bé. Són Chris a la veu principal, Dave a la guitarra i a la veu, Morton al baix i Tyler a la bateria. Us portem un tema des del seu EP del 2010, Information is Power, i m'acomiado de totes vosaltres amb aquest tema zarrangano que porta com a títol Gaza, Stop the War, i sona que trona. We'll be right back. was an Oscar, you know, I wrote the game with the Yanks. Because it's raining forces, he's American tanks. Started the guns to bring to a concentration camp. Oh, they locked away the people in an open air prison. Was this always a twisted vision? Formulate the holy land, I wish they'd have a man. Destroy their own people, stop it, I will do that. Time to measure, face and break. What a propaganda break. Locally, group of things, so they kill the war in the middle of the lake. Politicians play contradictions, the laws of our gonna be contradictions. Still kind of comfortable, but we want to score them and stop now. But stop, here we go again. No peace in a war-torn system. Truth marching in battle cries. Moving forward as the people blind. Run back as the world's never been. Fighting wars no one ever wins. Now the world just blood for us. Game of story on the news headlines. But in racial hatred, resulting in the forces that America created. Will any families ever be compensated? Why must this world be so complicated? Now you buy a summer's coffee, you should be the last to store. You're only helping them kill their war. The civilians, we don't want this anymore. Rise against the justice, make a stop the world. Come on, how do you measure, reach and break? What a prophet can you bring? You're killing from a basement, kill the war in the Middle East. Politicians will end contradiction. The loss of us should have become the fiction. Eren Landamp des del seu Information is Power i aquest temazo Gaza Stop the War, que la veritat és que tenia moltes ganes de posar perquè ja us he dit que l'he descobert avui i m'ha captivat molt, sobretot pel gènere de crack rock steady que abans amb en Pau i la resta de companyes del programa ho anaven comentant i bueno, la veritat és que molt a gusto, m'he quedat molt a gusto. Era això. I ens ha deixat amb aquest to com una amargor final, no? La veu, la manera de cantar així com... Major menor. En menor segur, seguríssim. Sí. I a més la temàtica, o sigui, jo no he entès res de la lletra, però pel títol vull dir, entenc que... Gaza Stop the War. Sí. Vull dir que és un tema molt actual, no? Que fa... unes setmanes estàvem bombardejant amb el Ramadà, vull dir que... És un tema molt actual i la cançó és del 2010. Ojo, ahí. 13 sí, anys. Sí. I més anys que en fa. Sí. I tant. Vale, pues després d'aquest temazo arriba el resum del programa. Ara sí que ens acomiadarem amb un parell de temes, però primer us volem comentar que el programa d'avui ha sigut un programa especial amb la participació de la nostra estimada família Fracàs, que ens han presentat en primícia el seu nou tema Treballar és de pobres. Programa dedicat molt especialment al CCO La Ruïna, que recentment ha sigut atacat per l'escòria feixista. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport. Contra el feixisme, ni un pas enrere. A la secció Punky Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Patri, guitarrista i ànima de la banda del Baix Llobregat, Sectum. I a la secció Llibres Combatius us hem presentat Cassets, Punk i Liberació Animal d'Òscar, que sona molt raro, d'Òscar Velasco, però tot, bueno, no sé, és igual, d'Òscar Velasco Casa, editat per Crítiques Lectures Editorial. I a la secció Felicitant... Fuli! Ens hem llepat els dits amb l'exquisidesa d'actitud i el seu cogombre We Not Me. I a més, a la secció de llibres combatius d'avui, que també era secció Foldis i tant, Foli! També us hem presentat una banda que ara no me'n recordo, que es diu Danba. Aquí tinc el mestre Teclas assenyalant-me amb el seu tema Sucio Progreso. I amb un parell de temazos ens acomiadarem de totes vosaltres. El primer em sembla que el tires tu, mestre Pou. Sí, posarem una cançó d'una banda que li agradarà al Manolo, en canvi al Ricky no li agradarà gaire, que ja ha sonat aquí algun cop, que és From the Cradle to the Rave, és a dir, del bressol fins a la sepultura. Que és algo electro... Sí, no sé sí, sí. És, o sigui... De què pot ser que digui que no m'agrada? A la sepultura, no, perdó, a la rave. O sigui, la frase feta en anglès és From the cradle to the grave, que és la tomba, i des del bressol a la tomba, doncs és from the cradle to the rave. De la runa a la... De la cuna. Del bressol, de la cuna, sí. Del bressol a la rave. No és el meu, però no em desagrada. No, ja. No fotem, I aquests, era una banda d'Edimburg, que ja vam posar aquí un cop, que fot una tralla brutalíssima, i que posarem una cançó que es diu All Seeing Eye, que és l'ull que tot ho veu. Com t'agraden les raves, ganyant? Molt bé, i l'última de les últimes la tira el mestre Manol Aken. Amb què poses el... Doncs mireu, m'agrada aquest final perquè crec que ens acomiadem prou eclèctiques. Jo us porto una banda que es diuen Agarulla, que són del nord d'Extremadura i que fan cumbia punk. Wow. Yeah. I és una descoberta que em va fer el José, que va venir aquí un programa que el Ricky no estava. Oh. I que em va dir... Ah, però és el teu col·lega d'allí del poble, sí. I que em va dir, jo crec que això entra al pim-pam-pum i efectivament entra i que li vull dedicar al José i a totes les companyes que aquesta setmana hem començat una obra que durarà pràcticament un any, al Juli, a la Lola, a l'Edu, al José i a mi mateix, que estem allà currant. I obra faraònica, Una obra faraònica que ja d'aquí un temps ja us explicaré de què va el tema. Màxima autogestió sempre. I el tema en qüestió que es porto es diu Mangúrria Assassina. Molt bé, doncs amb aquests dos temazos, amb aquesta dedicatòria per la colla de Sant Jaume Sassoliveres que acaba de fer el mestre Manol Aken, arriba a la fi aquesta edició 454. Sí. Sembla mentida, eh? Hem pogut començar i ja hem acabat, fins i tot. Sí. I hem acabat a les 10:30, com la setmana passada. Sí, bueno. Bé. Ni tan mal. Ni tan mal. Clar que sí. Molt bé, doncs amb aquests dos temes s'acaba aquesta edició 454. Com us dèiem, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Recordeu que sou el cor que fa batacar aquest pim-pam-pum. Som el pim-pam-pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama des del 2009, donant veu a la resistència. Amb aquests dos temes s'acaba aquesta edició. No sé si volem afegir alguna cosa més, companyes. Que ens ho hem passat molt bé. I quan vegen aquí a l'estudi, sigui per fer una entrevista o sigui per passar l'estona o el que sigui, encara és millor, no, el programa. Encara és més especial. I tant. Molts que siguin com aquest, clar que sí. I tant, gràcies Família Fracàs per ser com sou i venir per aquí. I tant. Pues amb això acabem. Família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Let's go! Ràdio Drama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!